آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خطے عرب میں ہی اسلام تھا. مکہ فتح ہو جانے کے بعد کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی، لیکن بڑی طاقتوں کا حملہ ہونے کا خطرہ، روم کا خطرہ، فارس کا خطرہ ابھی بھی باقی تھا. وہ طاقت ٹوٹی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں، جس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، تفصیل سے بتلاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خطۂ حجاز جو ہے، یہاں اسلام مستحکم اور مضبوط ہوا تھا. تمنا آپ کی یہ تھی کہ آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے. جس تمنا کا اظہار آپ نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا ہے تفصیلی، جو حضرات حج کرنے گئے، جو خوش قسمت بندے، اللہ سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے. وہ جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے بندے الگ الگ انفرادی طور پر بھی، ٹولیاں بنا کر بھی، کوئی پہاڑی پر، کوئی نیچے، کوئی خیمے میں، جو جس حال میں ہوتا ہے اور جس کو جس حال میں تضرع اور الہا و زاری نصیب ہو دعائیں کرتے. جو امیر حج ہوگا وہ خطبہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر تفصیلی خطبہ دیا. وہ آپ کا خطبہ اسلامی دستور کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے، دنیا مسلمانوں کو کس طرح رہنا، حالات موافق ہو تو کس طرح رہنا، حالات مخالف ہو تو کس طرح رہنا، وہ خطبہ اسلامی دستور کی ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے. اس خطبے میں آپ نے چند سوالات بھی کیے تھے. اپنے ماننے اور چاہنے والے صحابہ سے آپ نے سوال کیا تھا، هل بلغت، هل بلغت، میں نے تم تک دین پہنچا دیا، میں نے تم تک دین پہنچا دیا. پہلے صحابہ سوال سمجھے نہیں کیا پوچھا جا رہا ہے، لیکن جب سمجھ میں آ گیا تو صحابہ کی چیخ نکل گئی، اے اللہ کے محبوب آپ کیا پوچھ رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہے؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ خداوند قدوس نے مجھ کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ میں اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں. یہ نبی کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے، سب سے اولین ذمہ داری ہے. قرآن نے صاف کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن کی شکل میں جو چیز نازل ہو رہی ہے اس کو آپ اللہ کے بندوں تک من وعن پورا کا پورا پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے اس میں کوتاہی برتی تو آپ کو ہم نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، جس کام کے لیے منتخب کیا ہے، وہ کام مکمل نہیں کہلائے گا. اب سوچئے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 40 پارہ نازل ہوا تھا اور امت کو 30 پارہ دے کر گئے، تو وہ پیغمبر کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہم کو تو چھوڑیے، آپ خود پیغمبر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ جن کی منصبی ذمہ داری تم کو اس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے. ایک آدمی کو آپ کسی کام کے لیے بمبئی بھیجیں اور پوری بمبئی گھوم کر چلا آئے، وہ کام نہ کرے. آپ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجئے، وہ جائے عمرہ کرے، طواف کرے، خوب عبادات کرے، اور لوٹ کر آنے کے بعد کہے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، حج تو کر نہیں سکا. تو پھر گئے کیوں تھے؟ جب پیغمبر علیہ السلام کی منصبی ذمہ داری ہے اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب کے ایک ایک حرف کو امت تک پہنچا دینا، اس کے بعد نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ تماشا کرنا کہ صاحب وہ تھا تو 40 پارہ 30 پارہ امت کو دے گئے اور 10 پارہ چھپا کر کسی کو دے گئے کہ تم اپنے پاس رکھو امت کو مت دینا، اور وہ دوسرے کو، وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، اب تک 1400 سال ہو گئے، وہ 10 پارے امت کے درمیان عام نہیں ہو سکے، یہ عقیدہ ہے کہ تماشا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام کی منصبی ذمہ داری یہ، اور آپ نے اس کو نبھایا نبھایا، ذمہ داری کتنی تھی اور نبھایا کیسا، اس فرق کو سمجھیے. ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، جو مانے اس کا بھلا، جو نہ مانے اس کا بھلا، اس کی خاطر کڑھنا، فکر کرنا، راتوں میں رونا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ امت کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، جواب دہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، قرآن کھلی دعوت ہے، کھلا پیغام ہے، جس کی طبیعت چاہے گا مانے گا، جس کی طبیعت نہیں چاہے گی نہیں مانے گا. خداوند قدوس اعلان کر رہے ہیں اور بندوں سے کہہ رہے ہیں ہم نے جنت بھی چھوٹی نہیں بنائی اور جہنم بھی چھوٹی نہیں بنائی، سب مانو سب جنت میں آ جاؤ، اور کوئی نہ مانے سب جہنم میں چلے جاؤ، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. تمہارے ماننے نہ ماننے سے نہ خدا کی خدائی موقوف ہے، نہ پیغمبر کی پیغمبری موقوف ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو سمجھاتے تھے، کڑوی کسیلی سنتے تھے. جو آپ کو برا بھلا کہہ کر بھگا دیتا تھا اس کو بھی جا کر دوبارہ سمجھاتے تھے. بعض صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے کفر کے حالت کے واقعات بیان کر کے بلک کے روتے تھے. کیوں؟ اس وقت تک اللہ کے نبی کو پہچانا نہیں تھا تو بدتمیزیاں کرتے تھے، اور جب پہچان لیا تو ان کی نگاہ میں اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی شخصیت محبوب نہیں تھی. سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی بقیہ پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، وہ کفر کے حالت کے واقعات سناتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہمارے گھر میں آتے تھے، دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دے کر ہم کو بلاتے تھے، ہم باہر نکلتے تھے، ہم کو بالکل پسند نہیں تھا کہ آپ ہمارے گھر آویں، آپ کی بات سننا پسند نہیں، آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، ہم آپ کو جھڑک دیتے تھے، برا بھلا کہہ دیتے تھے، دھتکار دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ اب نہیں آئیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو کوئی جھڑک دے ہم دوبارہ نہیں جائیں گے. کتنے موقع ایسے آتے ہیں کسی نیک کام کے لیے 10-20 لوگ جمع ہوتے ہیں، چلو چندہ کرتے، فلاں کے پاس چلتے، اس کے یہاں میں نہیں جاؤں گا، اس کے آپ لوگ چلے جائیں، کیا ہوا؟ آپ کے ہاتھ پیر توڑ دیے اس نے، آپ کی گردن اڑا دی، اس نے مجھ کو ایسا بول دیا تھا کہ آئندہ میرے آفس میں آنا مت، میں کیوں جاؤں اس کے یہاں؟ یہ انسانی مزاج ہے. حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک دیتے تھے، برا بھلا کہہ دیتے تھے، امید یہ ہوتی تھی کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن آئندہ کل پھر دستک کی آواز آتی ہم باہر نکلتے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نظر آتے. معمولی بات ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی؟ بالکل نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. دن میں امت کے بیچ میں جو حالات پیش آتے تھے، جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، آپ کو اس کا ڈر ہر وقت ستاتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند قدوس کو جلال آ جائے اور اس امت پر عذاب نازل ہو جائے. آپ رات میں اٹھ کر تہجد میں بلک بلک کر یہ دعائیں کرتے تھے، خداوندہ میری امت کے چہروں کو اس طرح مٹا مت دینا جس طرح تو نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے چہروں کو خنزیر اور بندروں کا چہرہ بنا دیا تھا۔ میری امت کو اس طرح ڈبو کر مت ہلاک کرنا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو کر ہلاک کیا گیا۔ میری امت پر آسمان سے اس طرح پتھر کی بارش مت کرنا جس طرح قوم لوط پر آسمان سے پتھر کی بارش کی گئی تھی۔ آپ یہ دعائیں کرتے تھے، کیا یہ آپ کی ذمہ داری تھی؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی نہیں؟ کیوں کرتے تھے؟ امت کی خاطر شفقت، رحمت اور محبت کے نتیجے۔ جب آپ عرفات کے میدان میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حل بلغت، میں نے پہنچا دیا، تو صحابہ کو وہ سارے حالات یاد آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی مشکلات اور مصیبتیں برداشت کی جو آپ کے ذمے لاگو نہیں تھی۔ تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں اور صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس میں کوئی شبہ ہے؟ آپ نے امت کی خاطر جو کچھ کیا، کیا اس میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، خداوندہ تو گواہ رہنا، خداوندہ تو گواہ رہنا، خداوندہ تو گواہ رہنا۔ عرفات کا میدان ہے، 9 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، خداوندہ امت اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے آپ کا حکم، آپ کا پیغام اور آپ کی وہ ذمہ داری جو آپ نے مجھ کو دی تھی میں نے امت تک پہنچا دیا۔ کیوں فرمایا آپ نے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں فرمایا آپ نے؟ روز قیامت میدان محشر میں جب خداوند قدوس پچھلے انبیاء کرام کی امتوں سے سوال کریں گے کہ تمہارے نبیوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا، وہ امتیں انکار کر دیں گی، پچھلے انبیاء کرام کی امتیں انکار کر دیں گی، نہیں ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا۔ تو خداوند قدوس انبیاء کرام سے پوچھیں گے آپ لوگوں نے میرا پیغام پہنچایا؟ انبیاء کرام کہیں گے ہاں پہنچایا، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء نے پہنچایا، نالائق امتیں۔ تو پروردگار انبیاء کرام سے پوچھیں گے کوئی گواہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہو پہنچایا، وہ کہہ رہے نہیں پہنچایا، اب گواہ لگے گا نا۔ عدالت کا اصول ہے، جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس سے کورٹ پوچھتا ہے جرم قبول ہے، وہ کہتا ہے ہاں، تو پھر بحث نہیں ہوتی، تو پھر گواہ نہیں مانگے جاتے، فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں، تو پھر مدعی سے پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی، اور مدعی جو گواہ پیش کرتا ہے جس کے خلاف گواہی جاتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے آپ کو، آپ کو جرح کرنی ہے، تو وہ یا اس کا وکیل جرح کرتا ہے اور جج بیٹھ کر پوائنٹ نوٹ کرتا ہے کہ الزام میں سچائی کتنی ہے۔ پولیس 10,000 صفحات کی چارج شیٹ تیار کر کے کسی بے قصور کو اٹھا کر جیل میں ٹوس دیتی ہے، 10 سال بیچارہ وہاں رہتا ہے۔ جب عدالت میں مقدمے کی سنوائی ہوتی ہے تو جج کہتا ہے یہ پروف تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مجرم قرار دیا جائے، یہ آپ کے جتنے آپ نے پروف جمع کیے ہیں یہ اس لائق نہیں تھے، گرفتاری بے بنیاد تھی۔ آپ روز سنتے رہتے ہیں، ایک مدعی ایک مدار۔ انبیاء کرام سے پروردگار پوچھیں گے تم نے امتوں تک میرا پیغام پہنچایا، وہ کہیں گے ہاں پہنچایا۔ پروردگار پوچھیں گے گواہ، امت تو ناگاہ نکل گئی، ان کی امت کے تو گواہ ملنے سے رہے، امت تو انکار کر بیٹھی۔ امت محمدیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی میں پیش کی جائے گی، وہ انبیاء کرام کہیں گے ہمارے اس کام پر امت محمدیہ گواہ ہے، امت محمدیہ بلائی جائے گی۔ یہ فخر ہے اس امت کو کہ ہماری امت پچھلے انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، قرآن کہہ رہا ہے۔ امت محمدیہ کہے گی ہاں پچھلے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو آپ کا پیغام پہنچایا۔ تو اگلا سوال پیدا ہوگا، آپ گواہی بولنے کھڑے ہو گئے، واقعات تو 1,000 سال 2,000 سال پہلے کے حق تھے اس وقت۔ امت محمدیہ تم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تم نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تم گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ امت محمدیہ کہے گی ہم سے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تک آپ کی تعلیمات جو پہنچی ان تعلیمات میں یہ بات ہے کہ قصور انبیاء کرام کا نہیں ہے، امت نالائق تھی۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پیش ہوگا اس کے بعد پھر جرح نہیں ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پچھلی امتیں اپنے انبیاء کرام کے خلاف میدان محشر میں یہ کہنے والی ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہیں تم تو ایسا نہیں کرو گے؟ اس پر صحابہ بلک بلک کے رو رہے ہیں، ہم تو اتنے نالائق نہیں ہیں، احسان فراموشی کر دے۔ اور صحابہ سے پوچھ کر آپ کہہ رہے ہیں خداوندہ گواہ رہنا میری امت اقرار کر رہی ہے کہ میں نے آپ کا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے چہیتے صحابہ، میرے چاہنے والوں اور ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میری یہ وصیت ہے کہ میری دعوت کو، میرے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ آپ کی اس وصیت کی بنیاد پر، آپ کی اس خواہش کی بنیاد پر صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ وہ مجمع جس سے آپ نے خطاب کیا ہے حج کے میدان میں، تقریباً 125,000 کا مجمع ہے۔ ان کی قبریں نہ مکے میں ملتی ہیں نہ مدینے میں ملتی ہیں، پھیل گئے دنیا میں، پھیل گئے۔ صحابہ کرام کی قبریں مدینہ منورہ کے اندر ملتی ہیں اور کچھ کی مکے میں ملتی ہیں، باقی سب پھیل گئے۔ جو صحابہ دنیا کے اندر پھیلے، اللہ کے پیغام کو، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کے دنیا کے اندر پھیلے، ان میں سے ایک طبقہ صحابہ کا ہمارے ہندوستان بھی آیا۔ اور چونکہ کیرل کے پاس سمندر جو ہے، اس پار عرب ہے، اس پار ہندوستان ہے، وہ فاصلہ کم ہے، تو صحابہ کرام کیرل آئے۔ اس پوری پٹی میں صحابہ کرام کی آمد ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں، اس حقیقت کو سن لیجئے، تلخ حقیقت ہے لیکن سن لیجئے، دنیا میں اسلام طاقت کی زور پر نہیں پھیلا، دنیا میں اسلام افراد کی بنیاد پر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے کردار کی بنیاد پر، ایمانداری کی بنیاد پر، اپنی سچائی کی بنیاد پر۔ جو صحابہ کرام ہندوستان کے ساحل پر اترے، وہ تاجر بن کر آئے تھے، جہازوں میں سامان لے کر آئے تھے، ہندوستان میں اترے، یہاں کے لوگوں سے بات چیت کی، کاروبار کیا۔ آپ کسی آدمی سے کوئی سامان لیں تو لیتے وقت تو ہر آدمی کہتا ہے بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، لیکن جب استعمال کریں تو آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ سامان اچھا نکلا کہ برا۔ آپ پھل خریدتے ہیں، نماز کے بعد آپ پھل خریدیں گے، ہر پھل والا کہے گا بہت میٹھا، پیکا نکل جائے، پیسہ واپس، لیکن گھر میں جا کر کاٹنے کے بعد لگتا ہے بہت نالائق تھا، خراب مال دے دیا، باسی مال دے دیا، سڑا مال دے دیا، پیکا مال دے دیا۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں بہت عمدہ نکلا بھائی، آم خربوزہ بڑا اچھا نکلا۔ اور اگر وہ آدمی ہر ہفتے وہاں دکان لگاتا ہو تو آپ کوشش کریں گے کہ سامان اسی سے لوں، اس لیے کہ اس کا سامان خراب نہیں ہوتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ بیونڈی میں بہت سی گاڑی والے ایسے ہیں، سبزی والے ایسے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے، لوگ دو دو پانچ پانچ میل سفر کر کے ان کے پاس جاتے ہیں سامان لینے، تین بتی سے گزر کر نکل جاتے ہیں لیکن وہاں سامان نہیں لیتے، اور وہ فلانا گاڑی والا کہاں ہے اس سے سامان لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ سامان مجھے اچھا دیا جائے۔ صحابہ کرام ہندوستان آئے، جو سامان انہوں نے یہاں کے لوگوں کو دیا، جیسا بتلایا اس سے اچھا نکلا۔ کارخانے میں مال فریش بھی بنے گا اور تھوڑا بہت عیبدار بھی بنے گا، ہو سکتا ہے، ہر کاروبار میں ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں کچھ تاکے بہت اچھے اترتے ہیں، کچھ نرم اترتے ہیں، کچھ کو آپ میٹر سے بیچتے ہیں، کچھ کو آپ کلو سے بیچتے ہیں، کچھ کو آپ بنگارے بیچتے ہیں، لیکن جو مال جیسا ہو بتلا کر دو. میں ایک صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک پارٹی ان سے مال مانگ رہی تھی، وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ مال میرے پاس نہیں ہے، جبکہ وہ مال اسٹاک میں تھا. وہ مانگنے والا کہہ رہا ہے سیٹ اسٹاک بھرا پڑا ہے، آپ بولتے ہو نہیں ہے. بولے تمہارے کام کا نہیں ہے. کیا ہوا؟ اس میں کانڈی پھسلی ہوئی ہے. میں اس مال کو فریش مال کے ساتھ نہیں بیچ سکتا. اگر آپ کو وہ عیب دار مال چاہیے ہو تو آپ لے لیجئے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اسپورٹ کروں گا، میں تم کو اسی لیے مال نہیں دے رہا، جب تمہارے کام کا مال بنے گا تب دوں گا. انہوں نے بتلایا کہ مولانا میں عیب دار مال کو اچھا مال کہے کبھی نہیں بیچتا. اس ایماندارانہ تجارت کی فضیلت کیا ہے حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التاجر الصدوق، سچا ایماندار تاجر روز قیامت جنت میں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ میں ہوگا. آپ ایماندارانہ کام تو کیجیے. میں تو لوگوں سے یہاں تک کہا کرتا ہوں بھائی کم از کم اتنا دھوکہ مت دو کہ جا کر وہ کوسے، اتنا غلط مت کرو کہ زندگی بھر روئے. آپ تو خوش ہو گئے، میں تو نکل گیا بیچ کر کے، میں تو کامیاب ہو گیا. وہ زندگی بھر کوسے گا، اس کے بچے زندگی بھر کوچیں گے. وہ جگہ ہو، زمین ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، کپڑا ہو، کوئی چیز بھی ہو. اور جو لوگ دو پیسے کی لالچ کی خاطر ڈپلیکیٹ مال بیچ کر کے، وہ میڈیکل اسٹور والے ہوں کہ ڈاکٹر ہوں، کپڑے والے ہوں کہ چپل والے ہوں کہ چشمے والے ہوں کہ خون چیک اپ والے ہوں، سٹی اسکرین والے، کوئی بھی ہو، امت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، تمہاری نسلیں تباہ ہوں گی، نسلیں تباہ ہوں گی. یہ پیسہ تمہارے لیے برکت کا باعث نہیں بنے گا، یہ پیسہ بیماریوں میں جائے گا، یہ پیسہ مقدمات میں جائے گا، یہ پیسہ جھگڑوں میں خرچہ ہوگا. اور اگر دنیا میں نظر نہ آئے تو قبر کے اندر تو فرشتے جاپانی لوم کا ڈنڈا اور مار کا پٹا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا استقبال کرنے کے. کب تک؟ جب ہمارے اکابر خاص طور پر صحابہ کرام دنیا میں پھیلے چہروں کا نور، سوچئے ہم کیا تصور کر سکتے ہیں اس کا. جن خوش قسمت بندوں اور بندیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، آپ کی زبان سے اسلامی تعلیمات سننا نصیب ہوا ہو، آپ کے ہاتھ پر کلمہ قبول کرنا نصیب ہوا ہو، ان کی ایمانی کیفیت کا کیا پوچھنا. وہ پیغمبر علیہ السلام کے اولین شاگرد بالکل سیدھے سادھے تعارف کرانے والوں نے کہا اقلہم تکلفا واعمقہم علما فرسان فی النہار ورہبان فی اللیل. سیدھے سادھے، ایمان کے پختہ، کوئی تکلف زندگی میں نہیں، دن میں سہسوار ہے، رات کو رہبان ہے، رات کو عبادت گزار ہے. جن کو دیکھ کر جنگل کے جانور راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، جن کی خاطر دریا اپنے پانی کو جمع دیا کرتا تھا، اور جن کی خاطر آسمان سے فرشتے نازل ہو جایا کرتے تھے، جب وہ مقدس جماعت صحابہ کی دنیا کے اندر پھیلی، ہندوستان بھی آئی. یہ ہندوستان یہ بہت بڑا ملک تھا، کابل سے لے کر برما تک. یہاں کے لوگ جن رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے، جن اوہام پرستیوں کے اندر مبتلا تھے، ان کے سامنے یہ پاکیزہ نظام، ایماندارانہ کاروبار، چہروں کی نورانیت، عقیدے کی پختگی، اور سب سے بڑی چیز اسلام کے اندر جس کی کشش ہے، دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بنایا ہو انہوں نے اپنے لیے کچھ خصوصی اختیارات نہ رکھے ہوں. الفاظ نوٹ کر لیں آپ، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، جا جو نظام بناتا ہے وہ اپنی برتری کے کچھ دفعات مخصوص کرتا ہے. مثلا اقوام متحدہ, یہ دنیا کے امن کے رکھوالے, یہ ایٹم بم بنائے بیچے تو کاروبار ہے, تم نے بنایا تو امن خطرے میں پڑ گیا, یہ کون سا انصاف ہے؟ چند بڑے ممالک ہیں, ویٹو پاور انہیں کو ہے, یہاں جمہوریت نہیں ہے. دنیا میں جمہوریت ڈھنورا پیٹنے والوں, اصول تو یہ کہتا ہے دنیا کے سارے ممالک جمع ہوتے اور وہ ہر دو سال پانچ سال کے اندر چناؤ کرتے, جن کو وہ چنتے ویٹو پاور ان کو ہوتا, نہیں وہ تو آپ کے لیے خاص ہے. آپ دنیا میں کہیں جا رہے ہو تو پوری دنیا آپ کا استقبال کرے, اور دوسرا آپ کے ہاں آ رہا ہو تو آپ چڈی اتار کے اس کی تلاشی لیں. ہمارے ہندوستان کے وزیر خارجہ جارج فرنانڈیز, باجپائی حکومت میں جارج فرنانڈیز کی چڈی اتار کر تلاشی لی گئی, یہ بے غیرت بولنے کو تیار نہیں. تم بھی ایسا کرو ان کے ساتھ, دو چار لوگوں کے ساتھ اتار دو ان کے پیر, لو تلاشی, تب سمجھ میں آئے گا اچھا ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. شرم نہیں آتی ایک حکومت کا تیسرے درجے کا شہری, وزیر اعظم, وزیر داخلہ کے بعد وزیر خارجہ کا مقام ہوتا ہے, اتنا بڑا ملک اس کو اپنا وزیر خارجہ چن رہا ہے اور آپ کو اس سے ڈر ہے کچھ کرے گا وہ, تو کل کو آپ وزیر اعظم کی چڈی دار تلاشی لوگے, کیا تماشا ہے؟ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو, آپ پوری دنیا پر نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے. عیسائیت, عیسائیوں کے ہاں عیسائیوں کی برتری کا نظام ہے, یہودیت, یہودیوں کے ہاں یہودیت کی برتری کا نظام ہے. اسلام میں آئیے, اسلام میں آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے وابستہ تھے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا کے اندر جتنے انسان آئیں گے سب سے محترم خاندان جو ہو سکتا ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. یہ آپ نے خود فرمایا, انسانیت میں سب سے محترم خاندان جو ہو سکتا ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. یہ ممکن نہیں ہے اللہ اپنے محبوب کو کسی ایسے خاندان میں بھیجے جو دنیا کا محترم خاندان نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مکے میں خانہ کعبہ تھا اور خانہ کعبہ پوری دنیا کی محبتوں عقیدتوں کا مرکز ہے, تو مکے والوں کے دماغ ساتویں آسمان کے اوپر تھے. ہم تو خانہ کعبہ کے خادم ہیں, ہم تو قریش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا ہے, اس کے الفاظ ہیں, میرے خاندان کے لوگوں سنو, قریش والوں سنو, میں خاندانی برتری کے تصور کے اس کیڑے کو اپنے پیروں سے رونتا ہوں. آبا و اجداد پر فخر کرنے کی اس جاہل رسم کو, جاہلانہ رسم کو اپنے پیروں سے رونتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک عزت کا مقام تقویٰ ہے, خاندان نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جو دنیا کے سب سے معزز خاندان کا سب سے محترم فرد ہے اور جو اللہ کے بعد اللہ کائنات میں سب سے زیادہ محترم ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اور میرا خاندان اور میرے قرب و جوار کے لوگ وہ ایک نمبر کے شہری اور باقی لوگ دو نمبر کے شہری, بالکل نہیں ایسا. اس ملک میں جہاں آپ رہ رہے ہیں پوچھئے ان سے آپ کے یہاں کیا نظام ہے, آپ کے یہاں سارے مذہب کو ماننے والے ایک مقام کے ہیں؟ نہیں, ان کے یہاں فکس ہیں, کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوا, کوئی بھگوان کے بازو سے پیدا ہوا, کوئی بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہوا, اور کچھ لوگ نیچے سے پیدا ہوئے. جو سر سے پیدا ہوئے وہ بلند ہوں گے, وہ برہمن کہلائیں گے, جو بازو سے پیدا ہوئے وہ ٹاکر کہلائیں گے, جو پیٹ سے پیدا ہوئے وہ بنیا کہلائیں گے, اور باقی سب نچلے حصے سے. ٹھاکر کی ذمہ داری حفاظت کرنا, بنیا کی ذمہ داری کما کر دینا, اور نیچے والوں کی ذمہ داری اوپر والوں کی خدمت کرنا, یہ مذہب کی بنیاد ہے. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, علاقے کی بنیاد پر, نسب کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اسلام کہہ رہا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے، اطاعت قبول نہیں کریں گے، اسلام کے احکامات کو نہیں مانیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے چچا ابو لہب ہو، چاہے ابو جہل ہو، وغیرہ وغیرہ. اور اگر دور دراز کا کوئی غریب مسلمان، کوئی لاغر اور کمزور مسلمان، بلال حبشی جیسا بدصورت، جس غلام کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، جب اللہ کے نبی کا دامن تھامتا ہے تو مؤذن رسول بنتے ہیں. جب خانہ کعبہ گندگیوں سے پاک کیا گیا فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہو گیا تو مکے والوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اس لیے نکل گئے تھے کہ یہاں کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، کمزور تھے، اور اب تو مکہ ان کے قدموں کے نیچے آ گیا، اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب کیوں لوٹیں گے، اب تو اپنے گھر میں رہیں گے. ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا. اور مدینے والوں نے آ کر آپ سے پوچھا بھی تھا، کیا ایسا ہے آپ دوبارہ مکہ لوٹ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، زندگی موت تمہارے ساتھ، زندگی موت تمہارے ساتھ، مدینہ میرا وطن ہے، میں مکہ نہیں لوٹوں گا. تب وہ خوش ہوئے. جب خانہ کعبہ و گندگی سے پاک کیا گیا، اب یہ وہی گھر ہے جہاں آپ کو لوگ آنے نہیں دیتے تھے، یہ وہی گھر ہے جہاں جماعت سے نماز نہیں کرنے دیتے تھے، یہ وہی گھر ہے جہاں علی الاعلان اذان دینے کی آپ کے اندر اس وقت مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی اور مشرکین مکہ روک دیا کرتے تھے. اب تو اسلامی لشکر 10,000 ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلامی پرچم لہرا چکا ہے، اب وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان کون دے گا؟ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کو انتظار ہے، یا تو اللہ کے نبی خود دیں گے یا ہم سے کسی سے کہیں گے، قریش سے کہیں گے، اپنے خاندان کے لوگوں سے کہیں گے. یہ اعزاز کس کو ملے گا؟ آپ فرمایا کہاں ہے میرے بلال، کہاں ہے میرے بلال، آ جاؤ اذان دو. پورا مکہ دیکھ رہا ہے، قریش کے سرداران دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بدصورت غلام جس کو لوگ اسی مکے گلیوں میں ٹوروں سے کوڑوں سے پیٹتے تھے، اور کوئی آقا اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، یہ اعزاز کیوں ملا؟ دنیا کو آپ دکھانا چاہ رہے تھے ہمارا مذہب خاندانی مذہب نہیں ہے. کوئی کہیں سے آیا، سلمان فارسی فارس سے آئی، 250 سال کی ان کی عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، آخری پیغمبر کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، کئی مرتبہ لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا، مزدوری کرتے رہے، حتیٰ کی مدینے کے اندر بھی غلام بن کر آئے تھے. اور جس یہودی کے غلام تھے وہ کم نالائق نہیں تھا، اس کو معلوم تھا کہ سلمان فارسی کو چھڑانے کے لیے اللہ کے نبی بھی کوشش کریں گے اور صحابہ بھی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ مرد مومن، یہ ضعیف بوڑھا میری تلاش میں 100 سال تک مارا مارا پھرتا رہا، ڈھونڈتے رہے آخری پیغمبر، آخری پیغمبر، آخری پیغمبر. علامات دنیا کے اندر نظر آ رہی تھی، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. اور جب آ گئے تو اور کشش بڑھی، اور کشش بڑھی، لیکن غلام تھے، اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے. اس یہودی آقا نے کہا اتنی تعداد میں کھجور کے پیڑ لگاؤ، جب وہ پیڑ بڑے ہو کر پھل دینے لگیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، اس شرط کے ساتھ ان کو آزاد کیا تھا. اب اتنی بڑی مقدار میں پودے وہ تنہا کیسے لگاتے؟ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر اور خود اپنے ہاتھوں سے سلمان فارسی کے لیے پودے لگا رہے ہیں کہ سلمان کو آزاد کرانا. اور اس کے بعد فرمایا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی ہمارے خاندان کے ایک فرد ہیں، ان کو یہ عزت دی آپ نے، جبکہ وہ تو فارس کے تھے. زید ابن حارثہ جن کو لوگوں نے غلام بنا کر لا کر مکے کی بازار میں بیچ دیا تھا، اور بی بی خدیجہ نے ان کو خرید لیا تھا اور اللہ کے نبی کو دے دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا، خادم بن کر آپ کے پاس رہتے تھے. جب زید بڑے ہوئے اور گھر والوں کو اطلاع ملی کہ ہمارا بچہ مکے میں کسی نے غلام بنا کر بیچ دیا ہے، تو بہت خوش ہوئے، چلتے ہیں. جس کے پاس ہوگا اس کو پیسے دے کر لے لیں گے کہ بھائی آپ نے 10,000-20,000 کا خریدا ہوگا، پیسے ہم سے لے لیجئے، ہمارا بچہ ہم کو دے دیں۔ وہ لوگ آئے، حضرت زید سے ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، یہ آزاد خاندان کا بچہ ہے، کسی نے زبردستی غلام بنا کر بیچ دیا تھا، آپ پیسے لے لیجئے، ہمارا بچہ ہم کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو تو آپ لے جائیے۔ گھر والوں نے کہا سبحان اللہ، جب آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کو تو خالی بچے سے ملنا ہے، وہ ہم کو دیکھے گا لپٹ جائے گا، ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ آئے زید، ہم تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے باپ ہیں، چاچا ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، تم کو لے لے آئے ہیں، اللہ کے نبی سے ہماری بات ہو گئی ہے، چلو۔ زید کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا۔ پھر لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ آپ نے کچھ کہہ دیا کیا ان سے، وہ جانے سے انکار کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، میری طرف سے مکمل اختیار ہے۔ اب یہ بات مکے مشہور ہو گئی کہ ایک بچہ جو غلام بنا کر بیچا گیا اس کے گھر والے لینے آئے اور بچہ جانے کو تیار نہیں۔ مجمع جمع ہو گیا، چودھری لوگ آ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک طرف زید کے گھر والے کھڑے ہو جائیں، ایک طرف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، زید کو اختیار دے دیتے ہیں، وہ جدھر جائے چلے جائیں، اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتے ہو تو میں بخوشی روانہ کر دوں گا، اور اگر میرے ساتھ آتے ہوں تو میں رکھوں گا۔ دنیا منظر دیکھ رہی ہے، زید ابن حارثہ کے گھر والے ایک طرف کھڑے ہیں، اللہ کے نبی ایک طرف کھڑے ہیں، زید بیچ میں کھڑے کیے گئے، وہ چل کر اللہ کے نبی کی طرف آ گئے۔ گھر والے بلک بلک کے رو رہے ہیں، زید ہم تمہارے باپ ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس دامن کو اب نہیں چھوڑ سکتا، رشتہ میرا آپ کا رہے گا، آپ میرے باپ، میں آپ کا بیٹا، لیکن میں اللہ کے نبی کی غلامی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر وہ لوگ رو کر لوٹ کر گئے، اور اس کے بعد مکے والوں نے زید کو زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا۔ جبکہ اصول یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، جس کا خون ہے، جس کا نسب ہے، باپ وہ ہے۔ لوگ زید کو زید ابن محمد کہنے لگے تو قرآن نے آیت نازل کی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہر منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ زید ابن حارثہ کہو ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کوئی کہے ہم میں ہو کہ ابا کا نام نہ معلوم، تو پھر ابن محمد کیوں کہتے ہو زید بھائی کو؟ غلط نسبت مت کرو، اصل باپ کا نام معلوم ہو تو اصل ولدیت لگاؤ، ورنہ زید بھائی کہو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، بھائی کہو، کسی کے ساتھ جوڑو مت۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ زید کون تھے؟ مکے میں لا کر غلام بنا کر بیچے گئے تھے، اللہ کے نبی کے خادم کی حیثیت سے تھے، اب یہ بالغ ہو گئے، ان کا رشتہ کہاں ہوگا، کہاں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں، آپ کے گھر میں غریب بچہ لاوارث پال لیا آپ نے، اس کو اپنی بیٹی کر دیں گے اس سے آپ شادی کروا دیں گے اس کی؟ آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی سے اس نکاح کا پیغام دیا، پھوپھی کے گھر والوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ پردیسی مسافر غلام تھا، آزاد کیا گیا، ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ قرآن نے آیت نازل کی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جب حضرت زینب نے یہ آیت سنی، سر جھکا دیا، اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، زید ابن حارثہ آزاد کردہ غلام ہے اور حضرت زینب اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی ہے، قریش کی کنواری بچی ہے، کوئی جوڑے ہوا نکاح۔ اللہ کے نبی دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس آیا، ہم سے جڑ گیا، ہم اس کو اتنی ہی عزت دیں گے جتنی عزت ہمارے خاندان والوں کی۔ ایک نہیں دسیوں واقعات، آپ اسلام کا نظام دیکھیے، اذان ہوئی، جمعہ کا وقت ہوا، جو مسجد میں پہلے آیا وہ آ کر آگے بیٹھ گیا، جو بعد میں آیا وہ پیچھے بیٹھ گیا، جو تقوی طہارت اور امامت کی ذمہ داری نبھانے کے لائق ہے وہ امامت کرے گا، بادشاہ کا بیٹا حرم کا امام نہیں ہو جائے گا، حرم کا امام وہ ہوگا جو اس کا اہل ہوگا، بادشاہ کا بیٹا مفتی اعظم نہیں ہو جائے گا، مفتی وہی بنے گا جو مفتی کے لائق ہوگا، اسلامی نظام حکومت میں منصب پر وہی بیٹھے گا جو اس منصب کا اہل ہوگا۔ ملک ہندوستان میں یہ ذہنیت تھی، اور صرف کتابوں کے اندر لکھا ہوا ایسا نہیں تھا، عمل بھی وہی ہے۔ آپ کو بتلاؤں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جس وقت ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے اجمیر میں آ کر پڑاؤ ڈالا، وہ پرتھوی راج جس سے مقابلہ ہوا تھا سلطان شہاب الدین محمد غوری کا، وہ چوہان برادری کا تھا، وہی خنہ سے بھگوان کے سر سے، اور عوام بیزار تھی۔ جب خواجہ صاحب نے اسلام کا وہ پیغام پیش کیا، دسترخوان لگا، لوگ مل جل کے بیٹھ گئے، دو چار یہاں، دو چار یہاں، دو چار یہاں، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی الگ نہیں، ایک تال میں چار پانچ لوگ بیٹھ گئے، کھا لیا، کھانے والے آتے گئے، اٹھتے گئے، سالن دال چاول گرتا گیا، لوگ کھاتے گئے، ان کے یہاں ایک یہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، اس کا چوہا وہ نہیں پیتا، اس کا چوہا وہ نہیں کھاتا، اس کا چوہا وہ نہیں پکاؤتا۔ اب تو بہت ختم کرتے کرتے کرتے کرتے اب یہ لو بتائیے، ورنہ کنویں الگ الگ تھے، راستے الگ الگ تھے، یہ بھید بھاؤ چھوت چھات اور اسلام کا مساوات کا پیغام بالکل سیدھا سادہ۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کوئی ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ فلانا خاندان الف سے لے کر یا تک اے ٹو زیڈ وہ اللہ کا مقرب ہے، چاہے دین پر عمل کرے چاہے نہ کرے، اور فلانا علاقہ وہ گیا گزرا ہے چاہے کتنے نیک ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے جو اللہ کی مانے گا وہ مقرب کہلائے گا، جو نہیں مانے گا وہ راندہ درگاہ کہلائے گا۔ ماننے والے بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو، صہیب رومی ہو، زید ابن حارثہ ہو، یا دنیا کے کونے سے کسی کنارے کا ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا، غریب سے غریب انسان ہو، بدسورت سے بدسورت انسان ہو، لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کا مقرب کہلائے گا۔ اور مکے اور مدینے میں پیدا ہونے والا اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ مکے کے مشرکین ہو یا مدینے کے منافقین ہو، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ پیغام لے کر صحابہ کرام ہندوستان کے ساحل پہ اترے، تاجر بن کر آئے تھے، کاروبار کرنے آئے تھے، ایماندارانہ کاروبار، اور اسلام کا یہ کھلا ہوا پیغام، بس سبحان اللہ، آپ کو کیا کہنا ہے۔ وہ صحابہ آتے اور جاتے تھے، آتے اور جاتے تھے۔ اس ملک میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ صحابہ کے جہاز کب لگیں گے بندرگاہوں پر، ساحل پر صحابہ کب آئیں گے، لوگ انتظار کرتے تھے، اپنی بچیوں کو شادی میں سامان دینے کے لیے جہازوں کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب صحابہ آتے تھے ان سے سامان خریدتے تھے، اور ان کا سامان فوراً بک بھی جاتا تھا۔ اس طرح آنا اور جانا ہوا، کاروبار کرنا ہوا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس ملک ہندوستان کی اس نفرت کے ماحول میں مسلمانوں ان واقعات کو سنو اور سناؤ۔ ہندوستان میں اسلام طاقت کی ضرورت پر نہیں آیا، تلوار کی ضرورت پر نہیں آیا، اپنی سچائی کی بنیاد پر، اور مسلمانوں کی اس وقت کی دینداری اور ایمانداری، ایماندار تاجر، ایماندار ملازم، وہ مثالیں اس وقت کی سنیے۔ کیرلا کا واقعہ ہے، روڈ کے اس پار ایک دکان مسلمان کی، اس پار دکان ہندو کی، ایک کسٹمر آتا ہے، مسلمان دکاندار سے کہتا ہے فلاں سامان ہے دے دیجیے، کہا بجائے مجھ سے لے لیں گے ان سے لیں گے، روڈ کے اس پار۔ وہ سمجھا ان کی برانچ ہوگی، نئی برانچ کھولی ہوگی، آ گیا، فلا سامان ہے، ہے کتنے کا ہے، اتنے کا ہے، دے دو، دے دیا۔ پھر پوچھتا ہے کہ آپ کی دکان ان کی برانچ ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی تعلق نہیں ان کا ہمارا، میں ہندو ہوں وہ مسلمان، پھر لوٹ کر دکان پر آیا، وہ دکان آپ کی برانچ نہیں ہے؟ نہیں ہماری برانچ نہیں، آپ نے وہاں کیوں بھیجا؟ کہا بھائی میری دکان پر تو بہت سے کسٹمر آئے، میرا اچھا خاصا کاروبار ہوا، میں دیکھ رہا ہوں اس بیچارے کے پاس صبح سے شام تک کوئی گاہک نہیں آیا، پتا نہیں گھر میں اس کا چولہا جلتا کہ نہ جلتا، اس لیے میں نے دو چار گاہکوں کو وہاں بھیج دیا کہ جا کر اس سے بھی لے لو تاکہ میرے ہندو بھائی کے گھر میں چولہا جل سکے، اور یہ کسٹمر خود ہندو تھا۔ اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں؟ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں۔ آپ کا پیشوا کون ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعلیمات کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ ہماری کتاب قرآن میں لکھی ہیں، اور ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہے، پڑوسی کا حق ہم کو بتلایا۔ اس نے کہا کیا اس مذہب میں میں بھی آ سکتا ہوں؟ آ سکتے ہو، سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ کسی کی منوپلی نہیں ہے، اس کے اندر درے فیض محمد واہے، آئے جس کا جی چاہے اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ واقعہ تاریخ کے اندر درج ہے۔ ملک آزاد ہوا، بٹوارے کے بعد جماعتیں گئی ہیں ان علاقوں میں، پانی پت کے علاقے میں، آج 67-68 سال کے بعد جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ پورا علاقہ وہاں سے منتقل ہو گیا پاکستان، مسجدیں ویران، قبرستان ویران، سڑکیں سنسان، مسجد اقصی سے بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں شاہی دور کی، اور چاروں طرف کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے ویران پڑی۔ ایک مسلم خاندان نے اپنا سامان باندھا، آس پاس کے ہندو آ گئے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے بولے کیا کریں گے یہاں رہ کر، سب لوگ گئے ہم بھی جائیں، اب تو یہاں کچھ رہا نہیں ہمارا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ نہیں جائیں۔ کیوں؟ کہا نہیں، اگر آپ چلے گئے یہاں سے تو ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنے کی بات ہے، آپ نہیں جائیں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہمارے دادا بتلاتے تھے اس علاقے میں قحط پڑا تھا، دنیا غلہ مہنگا کر کے بیچ رہی تھی، آپ کے دادا نے مفت ہماری قوم کو غلہ بانٹا تھا، ہمارے داداؤں نے آپ کے دادا کا غلہ کھایا ہوا ہے، ہم کو وصیت کر کے گئے ہیں اس خاندان پر آج نہیں آنی چاہیے۔ کوئی جاتا ہے جائے، کچھ ہوتا ہے ہوئے، آپ کے اوپر آج نہیں آئے گی، یہ پورا علاقہ آپ کے خاندان کی حفاظت کرے گا۔ وہ خاندان آج بھی پانی پت کے اندر موجود ہے۔ اسلام دنیا میں اس طرح پھیلا ہے، دنیا گندگی کھا رہی ہم بھی کھائیں گے، دنیا دھوکہ دے رہی ہم بھی دیں گے۔ جس طریقے سے تیز گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور تیز سردی کے موسم میں لحاف کمبل اور گرم چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک اس طریقے سے بےمانی کے ماحول میں ایمانداری کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج دنیا اسلام کے خلاف نفرت نفرت نفرت، محبت کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ اس ملک میں ہمارے اکابر اس طرح آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گئے، دال میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ آج آپ کہتے ہو نا کہ مغل بادشاہوں نے ظلم کیا، ارے مغل بادشاہ تو بہت بات کی بات ہے، جس وقت صحابہ ہندوستان میں آئے اس وقت کون سی فوج تھی؟ جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں آئے ہیں اس وقت کون سی فوج تھی؟ جس وقت اہل اللہ نے آ کر خانقاہوں کو آباد کیا ہے اس وقت کون سی فوج تھی؟ لاکھوں لاکھ انسان اسلام میں داخل ہوئے، پھر یہاں کی عوام نے مسلم بادشاہوں کو تخت بھی دیا، تاج بھی دیا، حکومت بھی دی۔ میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا۔ آغاز حکومت سے نہیں ہوا ہے، آغاز طاقت سے نہیں ہوا ہے، آغاز تلوار سے نہیں ہوا ہے۔ اسلام یا تو صحابہ کرام کی آمد سے آیا ہے یا مسلم بادشاہوں کی آمد سے آیا ہے۔ تو مسلم بادشاہ چند تھے، چند آئے اور گئے، محمد ابن قاسم، محمود غزنوی آئے اور گئے، ملک ان کے زیر نگی نہیں آیا ہے۔ یا تو اس ملک کو فتح کیا ہے صحابہ کرام کی ایمانداری نے، اخلاق نے، محبت نے، یا فتح کیا ہے ہمارے خانقاہی درویشوں نے، اولیاء اللہ نے۔ ہم اپنا وارث ان کو مانتے ہیں، اپنا رشتہ ان سے ہم جوڑتے ہیں، ان خانقاہی درویشوں سے، ان اولیاء اللہ سے اور پیغمبر اسلام کے صحابہ سے جو دین کی سچی تصویر بن کر آئے تھے۔ مسلم بادشاہ علاقائی طور پر کوئی کہیں جاتا اور آتا رہتا ہے، اس میں کچھ نیک بھی ہوں گے کچھ غیر نیک بھی ہوں گے، وہ ہمارے آئیڈیل نہ کل تھے نہ آج ہیں، ہمارے آئیڈیل خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ہمارے آئیڈیل شاہ ولی اللہ ہیں، ہمارے آئیڈیل شاہ عبدالعزیز ہیں، ہمارے آئیڈیل شیخ الہند ہیں، ہمارے آئیڈیل وہ صحابہ کرام ہیں جو ساحلی علاقوں سے ہندوستان تشریف لائے تھے. اس ملک میں دین اس طرح آیا، اور لوگ آنے والے کیوں لائے دین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت، فلیبلغ الشاہد الغائبا، فلیبلغ الشاہد الغائبا، میرے چہیتے صحابہ جو یہاں موجود ہو وہ ان تک میری تعلیم پہنچا دو جہاں تک ابھی میری تعلیم نہیں پہنچ سکی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. اللہ ہم کو اس پاکیزہ تاریخ کو سننے سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدھ اعلانات